نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس طرح آدمی کو نہ تو ماں نفع دے گا نہ بیٹے تو نفع دیں گے آدمی کو وہاں بیماری سے پاک دل نفع دے گا اور یہ دعا حدیث اور ان کی تشریح حضرت شیخ مولانا نظریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لکھی ہوئی ڈاکٹر طارق صاحب سے پڑھوائی اس کے تھی کہ اسی کی روشنی میں شاید کوشش کو تیار کرنا ہے اور یہ ہمارے وفادار نے ناک پڑی تو سلسلے میں اللہ ساتھی جام گلاب صاحب کے بعد غلط مسالہ پوائنٹ ان کا رائے سے ہے ایک ساتھ کے نئے ہیں اس ناک کے بارے میں ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی اور آپ نے فرمایا خاضہ سلامی انا خاتم النبیین لا نبی عباس میرا سلام ہے اور میں آپ کے نبی ہوں اور میرے پاس کوئی نبی نہیں کہتے میں اٹھا اور ایسی کیفیت تاریخ تھی کہ دو ناتیں ایک نات میں نے مرزل بحث کی جسمانی لکھی ہے اس میں لکھی ہوئی ہے اور ایک جو ہے تو اس میں سلام آیا ہے آدم سلام کہتا ہوں ویسے اور ایک یہ نات تھی کہتے یہ دو ناتیں اس سلام کو آپ نے سلام ارشاد فرمایا اس کا احوال بخشا اس پر یہ دو ناتیں میں نے لکھی ہوئی اللہ کی شام کی جو ختم نبوت کا فیصلہ ہوا ہے اس میں جو صبح رات کا مہم کام ہوا ہے تو وہ مہم کام ہمارے وہ ساری ختم نبوت کے کسی آدمی نے نہیں کیا وہ ساری تاریخ ابھی چل رہی تھی بس تاریخ ختم نبوت والے آپ میں سنبھالنے کے لیے آئے ہیں سنبھالنے کے لیے آئے ہیں مولانا شیخ غزالی صاحب امیر سے اور پھر اسمبلی میں مولانا غلام مولانا غوث الربیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی معمول صاحب حضرات نے پھر اسمبلی میں کام کیا ہے اور صبح سال کی تاریخ فقط حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اور قدموں کی برکت سے چلی جو ہے اخلاق کا اجتماع ہوا تھا یہ ان کے لوگوں نے کرایا تھا اور تو جو پیغام آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی نادی یہ بات ہے ان کا صبح سب کی سطح پر اس خاتون نے ادا کیا یہ بہت بڑی اشارہ بڑی اتنا سبحان اللہ یہ آج میں نے پڑھ لی اس سے فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو بیماری سے پاک دل فائدہ لے اور دل کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کون سی ہے مولوی بدلا صاحب جواب دے دیں دل کی سب سے بڑی بیماری کون سی میڈ ماشاء اللہ آپ جو ہے تو ڈاکٹر شاہ صاحب جواب دے دیں وکیل صاحب جواب دے دیں حضرت خدا وکیل صاحب جواب دیں صبح کی بات تو بعد میں آتی ہے ان شرکا تو ظلم عظیم انسانیت سے جو ظلم عظیم ہوتا ہے اللہ پاک کے تعلق میں وہ ذات الجلال کو چھوڑ کر غیر میں مشغول ہو جاتا ہے اور بت بنا کر اس کے آگے سجدہ کرنا یہ تو شرک کی آخری حد بنتی ہے کہ جب شرک ایک نظام بنا لیتا ہے اور اس کے نزدیک نظام حکومت، نظام معیشت، نظام سرداری، ساری کی ساری باتیں، نظام تجارت، مالیت کے سارے نظام بن جاتے ہیں تو اس کے ایک علامت اور سمبل کے طور پر بت کو چلاتا ہے شرک، وہ ایک نمائندگی ہوتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. اگر پکڑ کے آگے سجدہ کرنا ہی شرک شمار ہوتا تو تو بھی تو بیت اللہ شریف کے پتھروں کی بلندی کر کے سجدہ کر رہا. کیا بیت اللہ شریف کے پتھر جو ہے یہ اللہ کے تعلق کا ذریعہ؟ کوئی شرک کیوں نہیں بنا؟ جب اسے ایک مورتی بنا لیتا ہے تو پتھر کے آگے سجدہ جو ہے وہ شرک کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ شرک کی حقیقت اس کے پیچھے جو یقین کا پرواہ ہے، جہاں سے انسان کو بننا بگڑنا، جہاں سے ہونا نہ ہونا، جہاں کا تعلق، جہاں کی محبت، جہاں کا روک داخ، اس پر آنا، ہیبت آنا اور خوف آنا، یہ وہ عقائد اس کے پیچھے. اور بیت اللہ شریف کے آگے سجدہ کرنا کیوں شرک نہیں ہوا؟ کیوں ہمارے علاج میں اللہ نے امر دیا کہ میں جہد سے سمت سے پاک ہوں، جہد سے سمت سے پاک ہوں، حالی یہ سب روشنی کی کوئی سمت نہیں ہے، داد و جلال جہد سے سمت سے پاک ہوں، جسم سے پاک ہوں. تو لہذا جب تو میری طرف رجوع کرنا چاہے گا اور میری طرف دھیان کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ایک سمت ہونی چاہیے، وہ سمت کا ہے. ہمارے بنا صاحب جب رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے، اپنے شہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو عام طور پر علم چاہیے بہت وسیع چیز ہے. مدرسے میں ہمارے وقت حاصل ہونے سے علم مکمل نہیں ہو، 30 سال حدیث پڑھانے سے مت اپنے آپ کو والے بتا دیتے اور علم مکمل نہیں ہوتا، 35 سال خط کو لکھنے سے علم مکمل نہیں ہوتا. تو گہرائی یہ گہرائی ہے، اللہ پاک خود عالم ہے، صفت علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا کوئی صفت ہوئی تو اللہ محدود ہے، لیکن کوئی حد ہی نہیں ہے. ساری عمر انسان اس میں دوڑتے رہے ہیں، سارے انبیاء اس کو دوڑتے رہے ہیں، خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جگہ اتار کرتے رہے تو اس کا خاتمہ نہیں ہے. تو اس لیے آدمی کا جتنا علم کم ہوتا ہے اتنے اس کے اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ تصدیق لیا بڑی اسی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ آئے اور ایک بزرگ بیت اللہ شریف کے جواب پہ نہیں آئے، اور وہاں سے پایا انہوں نے بیت اللہ شریف کو وہاں نہ پایا. تو انہوں نے سوال کیا کہ بیت اللہ شریف میں یہاں نہیں پا رہا، تو ان کو جواب ملا کہ ایک اللہ والی ایک عورت آ رہی ہے، تو بیت اللہ شریف اس کے استقبال میں دے دیا. تو راجا وسیع رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ جو عالم تھا انہوں نے وہ اعتراض کرنے والا نے کہا کہ ایسی باتیں کئی باتیں ہیں، سارا لوگ دیکھ رہے تھے، بیت اللہ وہاں پر قائم تھا، اس کا جواب بھی ہو رہا تھا، نماز بھی ہو رہی تھی، کچھ سجدے بھی ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں بیت اللہ شریف نہیں ہے. آپ لڑکے سے ہم نے کہا دیکھیے جذباتی بڑی بڑی اس نے بات کی ہے تو کیا جواب دیتے. سر بولا صاحب ہم نے فرمایا کہ ایس جو ہے تو ظاہر ہے بیت اللہ ہے، صورت ہے بیت اللہ ہے، ایس حقیقت ہے بیت اللہ ہے، حقیقت بیت اللہ ہے. کیا حقیقت ہے بیت اللہ؟ وہ انوارات کا جلدیات ہے جو اس بحال پر بڑا اعلیٰ ہے، ان اوپر کے نظام سے نازل ہوتی ہیں. تو حقیقت بیت اللہ وہ انوارات کو جلدی آتا ہے. شیخ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک عورت لکھے ہوئے سواب تھا، لڑکی نوکر میں چھتیس لڑکی کو آپ کر رہی، اور ایسے شہر پڑھ رہی تھی کہ جیسے کوئی آدمی اپنے کوئی شادی شدہ خاؤ نے معمول کے لیے پڑھتے لپٹنے کے اور سفر میں پڑھ رہی تھی. کہا نا کہ بڑی تھی الگ خوف میں ایسے شہر پڑھ رہی تھی، کہ آپ کو سنو کہ سما جائے گا سما نہ جائے گا سنا تو بعض لوگ ڈول بازی والا سما نہ جائے گا اس سے بغیر جائے گا تو وہ ایسی بات نہیں ہے ڈول بازی والا سما تو منتقل نہ جائے گا ہمارا کسی کے ہزار ڈول بازی کے سامنے بیٹھ کے کن دونوں کو نام آپ کے سامنے لوگ ہیں ایسے ہی سما جائے نہ جائے کی دو قسم ہے ایک تو ذاتیہ کلام ہے حمدیہ کلام ہے عارفانہ کلام ہے کوئی دن کی بات یہاں اور یہ جہاد کے مضامین ہے یہ تو ہر وقت جائز ہے مسجد میں بیٹھ کر جائز ہے پرمن سفر میں جائز ہے عرفان جابر رضی اللہ عنہ نے بٹھایا انہوں نے ممبر پر اثار پڑے ایک ہے مجازیہ کلام ہوتا ہے جسے محبوب کے ہونٹ پختار آنکھیں ان کو کہہ کر کلام کرتا ہے اس کلام کو سننے کے بعد جن لوگوں کا نفس پارندہ ہو ان کے نفس پر ہیجان آ جاتا ہے ان کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے اور جن کا نفس پانی ہے اس سماج سے ایسی کیفیت آتی ہے کہ آدمی پھٹ کر پڑ جانا ہو جاتا ہے یہ کابلین کے لیے ہوتا ہے تو یہ جنید بغداد بھی مزلہ ریس کے لیے طواف کرنا ہے کھلے طواف کرنا وہ اشار پڑ گئی کہ جب میں تو سلپٹ جاتی ہوں پھر میں خوب لطف پاتی ہوں اور پھر میں پناہ ہو جاتی ہوں پھر نہ تم نہ میں جگہ کو پڑھا چلا جائے کیا اس نے کہا بھی ہے جو ہے جنہوں نے جب وہ نام بتایا اس کو بتایا پڑا تو جانتی اتنی آپ پر بات کرتے ہیں کہ جو ہے تو اللہ کا طواف کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ کا طواف کرتا ہے کہ تو بیت اللہ کرتا ہے تو ان کو پتہ چلا کہ استعمال کرتا ہوں کیا پکا تو خیر بات کیا نے کہا تو یہ حقیقت کا وجہ ہے یہ وہ انوارات ہیں حقیقت کا وہ انوارات وہ انوارات اس وقت موجود نہیں تو اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ عمارت کعبہ وہیں پر تھی تجلیات کعبہ جو تھی وہ نہیں تھی وہ جب واپس ہوئی ہے جب ہم لوگ بیان کرتے ہیں ہر بیان کر میں جب بیان کرتا ہے اے اس کا قلب جو ہے اس سے لے رکھتی پہلے وہ لے رکھتی ہے قلب اگر کیا ہے اور قلب اگر جو ہے وہ دہرے والا ہے تو یہ آدمی کتنے گار مزدور اور کتنی تفسیر روح المانی کو تفسیر قرطبی کو اور تفسیر بیان القرآن کے مضامین کو لا کر بول رہا ہو لیکن دل کا کیا ہو اس آدمی سے کی طرف سے سننے والے آدمی پر نور نہیں آتا نور نہیں آتا کیونکہ فیض میں پہلے قلب کی لے ہے بعد میں کلام ہے تو اس کے معنی ہیں تو جب کلام سے باہر نکلتا ہے اس کو کان سنتے ہیں دماغ سے معنی پر غور کرتا ہے لیکن قلب جو ہے مسلسل اس زہر میں یہ وہ قلب کی لہر کا اثر لے رہا ہوتا ہے تو لہذا باپ کہنے والے کا اگر قلب دلانے نہیں ہے اپنا دلانے نہیں ہے تو اسے دوسروں کو کیا دور دیا اب ہم آج جیسے جمع ہو جائیں تو ہم پھر کیا کریں کہ اتنا وقت لگایا اتنا پیسہ خرچ ہوا تو جمع ہوئے ہم پھر کیا کریں یا اس بات میں کوئی گارنٹی دے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کے ساتھ یا اخبارات کی لہر ہے اور گارنٹی لے کر کیوں وقت اتنا بیٹھ کر پھر کیا کریں بزرگوں نے اس کا بھی حال بتایا کہ اگر ہم اور آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ سب کچھ جو کوشش کر رہے ہیں اے تو ہم سیکھنے کی نیت سے کر رہے ہیں اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انوارات و برکات جو پہلے بزرگوں کو نازل ہوئے جن کے چند کوشن سے ان کے ڈھونڈنے کی خاطر ہم بیٹھ کر کے نیت کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مل جائے تو اللہ پاک کی اجازت و اجلاس سے امید ہے کہ نئے لوگوں کو بھی مل جائے امام ادر رحمتہ اللہ علیہ نے یہ علوم میں لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی کو کابلین کی صحبت نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کرے کیسے ایسے علاقے میں جہاں کوئی کابلین نہ ہو کہ کچھ لوگ بیٹھے ہو گئے دماغ نکال ہے اس بات کی نیت کر لیں گے یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کے اخلاق نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا مدائی کا ویسے سامان کر لیں گے. خراب خراب چند لڑکیوں سے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ سب خرافات کر رہے ہیں, بتوں کو سیدھے کر رہے ہیں, ظلم کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اور بے انصافی کو انہوں نے پھیلا دیا ہے, جھوٹ پڑے پر دربازی عام کر دی گئی ہے اور اس پر یہ بات کو درست نہیں ہے, اس کو انسان کو کرنی چاہیے. ہم تو ذات کو ڈھونڈنے کے لیے چل رہے ہیں جس سے ہمیں سارے دنیا آسان سے پیدا کیا اور کچھ سات آدمی کے حالات کیسے تھے کہ اگر ان کا کسی کو پتہ چلے تو ان کے سب سے پہلے وہاں کے بڑے لوگوں کی اولادوں میں سے تھے کہ انہوں نے جو کچھ اچھا کام کیا کچھ غلط باتوں میں بولتے رہے, کام کرتے رہے, اچھا کرتے رہے, پہلے کو سمجھایا ان کے خلاف بات بنایا, سب کچھ کرتے کراتے, آخر اس حد تک بات پہنچ گئی کہ ان کے خاتمے کے حالات ہوں اور اس میں اجرت کر کے نکلے کہ اس جگہ سے نکل کر اس جگہ سے نکل جائیں جہاں اس بات کے لیے منی چھوڑا جا رہا جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے حفاظت کا سامان کر کے 309 سال ان کو سلایا تھا اور 309 سال کے بعد جب جاگے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اتنا سوئے, شاید ایک دن سوئے, زیادہ دن سوئے, اور آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا سکہ دے کر کے کھانا لے کر آنا, ذرا تحقیق کرنا کہ حلال کھانا ہو اور یہ کھانا لے کر آتا جائے. آدمی بازار میں گئے اس کو سکہ دیتا ہے, کوئی پہچانتا ہی نہیں, پہچانتے ہی نہیں, پہچانتے سارے بازار میں سچا ہو گیا, سمجھدار لوگ دیکھا کہ یہ تو پلاس دکیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ, آج بدل صاحب دکیانوس لکھا ہوا ہے کہ دکیانوس کے زمانے کا سکہ ہے اور 309 سال پہلے گزرا بادشاہ تک یہ بات چپچا چپچا کر کے پہنچ گئی. اس زمانے کا صحیح عیسائیت مذہب والا بادشاہ تھا اور اس کا لوگوں کے ساتھ مناظرہ اور ٹکراؤ آیا ہوا تھا جو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اعتراض کر رہے تھے اور یہاں تک ان آدمی کو لے جا کر پیش کیا گیا. تاریخ اتنی معلوم تھی, سب کو پتا تھا ایسے نوجوان تھے, وہ نکلے تھے, غائب ہو گئے تھے اور وہ آ گئے, انہوں نے اپنا بیان دیا اور بیان دینے کے بعد جب واپس ہوئے تو جو وہ کھانا لینے والا بھی ہار کے اندر سب بات اللہ پاک نے یعنی کہ ان کے درمیان پھر رکاوٹ ڈال دی, کوئی کون نہیں سکتا اور کسی مطالعے میں یہ بھی والے بات میں بات آئی ہوئی ہے کہ زور بیدی پر اصحاب کہاں بھی آئیں گے شامل ہونے کے لیے, کہ ابھی بھی اس غار میں یہ زندہ ہے, کروڑے بدلتے ہیں. ہاں جی, وہ مولوی بدلا صاحب, ڈاکٹر بدلا صاحب بتائے گا اگر مظاہرے کا سیزا ہے تو وہ تو جاری بتا رہا ہے, ہر مستقبل دورے کے لیے جاری بتا رہا ہے, ان کے بس مظاہرے کا سیزا ہے, چلی بھی اس طرح ہے. چلے دوسری بات یاد ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ راجیو رضلا مجھے ہم چودہ جو بات کر رہے ہیں نرم کسی کو یاد ہے ستارہ سو نو ہے سارا سو نو ضروری ہے. ایک آدمی آیا, ہم نے کہا حضرت یہ ایک آپ نائب تھے فرعون کے بارے میں, جو من نجی کا وہ بدلنے کا جو کتون علی من خلف کا آیا, آپ دوبارہ پر بدل کو بچائیں گے تاکہ بات کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی ہو. اس کی تفسیر پچھلی کرتے ہیں کہ وہ جب ڈوبا, ڈوبنے کے بعد جب سکون نکالا پایا کنارے پر گرایا, اس وقت کے لوگوں نے دیکھا اور یہ نشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے والا کیسے تباہ ہوتا ہے, کیسے برباد ہوتا ہے, تو دیکھ لی تو یہ قرآن پاک کا جو تقاضا, قرآن پاک اس بات کا تقاضا کر رہا ہے وہ بات پوری ہو گئی ہے. اس آدمی نے حساب سے سوال کیا کہ یہ سیدھا تو مظاہرہ کیا ہے, یعنی مظاہرہ کیا ہے, یہ تکونا یہ منخل بکایا تکونا مظاہرہ نہیں کر, یہ تکونا سیدھا مظاہرہ کا ہے اور مظاہرہ زمانہ حال زمانہ مستقبل, برادر پیٹر دونوں کے بارے میں کہہ رہا یہ تو ہونا چاہیے. اللہ کی شان کے اللہ تمہارے و تعالیٰ کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے, زیادہ اس کے معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ظاہر کرتا رہے گا. قرآن پاک کے معجزات اس کے بھی معجزات اس بھی طور پر یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے, اور حضور صلی اللہ کے معجزات یہ قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے. علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زیادہ ادراک والے اور بہت زیادہ اللہ کے تعلق والے بزرگ تھے. انہوں نے اسے فرمایا کہ ان قریب آپ اس بات کو دیکھیں, ان قریب آپ اس بات کو دیکھیں. خدا کی شاہ کے کسی آرکیالوجسٹ نے, فرانسیسی آرکیالوجسٹ نے مصر کے احراموں پر ریسرچ کا پروجیکٹ کیا. احرام مصر ہے جس میں کسی اور کروڑوں کی ممیاں دفن کی, اس نے پروجیکٹ کیا اور پروجیکٹ میں صرف تحقیقات کرتے ایک قرآن کی جو لاش نکالی اس کی ممی کو پٹیوں کے اوپر سے ہٹایا, نیچے اس کے بدن پر ریت جمی ہوئی اور اس کے ساتھ جو تختی لگی ہوئی تھی اس پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو قرآن ہے جو اسلام کے زمانے میں ڈوب کر رہا ہے. اس تحقیقات کو جب اس نے ہر سب پر جو ہوتا ہے آرٹیکل شائع کرتا ہے, اس پر اس کا عالمی اعزاز ہوتا ہے, اس کے کام بھی سامنے آتا ہے. ہمارے جو آرٹیکل ہوتے ہیں ہمارے پروفیسر کے ساتھ ساتھ اس پر ہوتی ہے, وہ شائع کرتے ہیں, اپنے سب کے آرٹیکل شائع کرتے ہیں. اس آدمی جب آرٹیکل شائع کرنا چاہا تو چرچ والے اس کے پاس آئے, میں دیکھیں یہ بات شاید نہیں کریں, اس بات کو میں نے شائع کیا تو ایسا تو مسلمانوں کو جن کو بہت بڑا وہ مل جائے گا فائدہ اور مدد مل جائے گی, جس آپ کے سپورٹ میں بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑی مدد مل جائے گی. اتنا بڑا میں نے کرنا کیا کہ مجھے مشوروں کا سننے والی ہے تو اس کو میں شائع نہ کروں, اس نے شائع کیا اخباروں میں, اس بات سے اخباروں میں پڑھا اور ابھی لائبریری میں وہ موبائل وغیرہ پڑے ہوئے ہم لائبریری تحقیقات کریں اس کو نکال سکتے ہیں کہ یہ معجزات کیا مطلب ہوتے شائع ہوتے ہیں جو آتے رہے. پھر یہ جو آج خیال تھا کہ مجبور ایسا آسان ہو کے تو وہ دل لگے ہو جس مزدور کو میں نے دائر کرنے سے ضروری ہوں ان شاء اللہ اور اس کو بدل دوں جس طرح سے شروع کیا. کیا بات ہے جن لوگوں کو کمی جن کی سمجھ نصیب نہیں ہو رہی ہو تو وہ کیا بات چل رہی ہے آج کا مسئلہ ہوا ہم اس وقت طلبا تھے, ایک ہمارا کلاس فیلو تھا میڈیکل کالج کا ہی, تو کیا اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب وہ سرکار میرا نام اس طرح ہے کہ فون کے ہوتے تھے پہلے اور آپ جو ہے تو کوئی موج نہیں ہوتے ہیں ابھی کچھ مطلب کہ ہماری سلی کے لیے کچھ ہونا چاہیے. میں باہر نکلا تو باہر اخبار پڑھا ہوں اس میں مضمون ہے اور یہ 1929 میں واقعہ ہوا تھا. 1929 میں عجیب و غریب واقعات میں یہ غازی المدین کا واقعہ 1929 میں ہوا ہے, یہ جو واقعہ میں بیان کروں گا یہ 1929 میں ہوا ہے. یہ واقعہ ہوا کہ درائے دہلا کے کنارے تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبریں تھیں اور وہ مختلف لوگوں کو خوابوں میں آئے کہ ہماری قبروں میں درائے دہلا کا پانی آ رہا ہے اور ہمیں اس جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ پر لے جائیں گے. ایک قبر میں شہید ہوئے تھے اس وقت ان لوگوں نے مختلف جو ہیں جب باتیں بتائی تو اہل علم کا توجہ ہوئی کہ باقی یہ بات وہ کرنا چاہیے. تو اس وقت دنیا اسلام میں دنیا اسلام کا سب سے بڑا مفتی جو ہوتا تھا وہ مفتی فلسطین ہوتا تھا, بڑا بڑا مفتی فلسطین میں ہوا تھا اور آخری مفتی مجھے یاد ہے مفتی امیر مقصد تھا, یہ آخری مفتی تھا جس کو وہاں پہ عزت کرنی پڑی ہے جس وقت اس پر یوگیوں کا قبضہ آیا ہے یا وفات ہوئی ہے. امین حسینی صاحب سے فتویٰ لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی ان کی قبروں کا منتقل کرنا جائز ہے. اس پر جب یہ بات دنیا میں پھیل گئی تو دنیا کے بادشاہوں نے فرما رواؤں نے اس بات کی تمنا کی کہ تاریخ مقرر کی جائے اور ساری دنیا میں اشتہار دیا جائے تاکہ اس پر ہم جمع ہوں اور پھر ان کی جو ہے بدل مبارک نکالے جائیں اور پھر تو دوسرے کا منتقل کیا جائے. تو وہ اس وقت 1929 میں انگریزوں کی حکومت تھی اور اس علاقے پر بھی اس علاقے پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی اور اس جگہ ایک افسر تھا جو کہ ہندوستان کا تھا سید تھا اور اس کی بیوی یہ دونوں وہاں پر موجود تھے. یہ اس واقعے میں شامل ہوئے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب جو ہے صرف پشتو اکیڈمی میں ہے اور وہاں سے فوٹوسٹیٹ کر کے میرے گھر کھاتے ہیں. ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہے جن میں کتاب خود اس میں تھے, میرا کام تھا کتاب اس کی ہندی میں لکھی میرا کام اس میں تھا. اور اس زمانے میں جو ہے تو اس بارے میں صحیح پتہ نہیں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, لیکن باہر میں بڑے بڑے شیشوں آئینوں کے ذریعے سے ایسا بندوبست کیا تھا کہ سارا مجمع ان کو قبروں کو کھودتے ہوئے نکالتے ہوئے ان کو دیکھ سکے. وہ قبروں کو جب کھودا گیا تو نکالا گیا تو 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ حیرت تھی کہ بالکل تر اتارا بالکل تر اتارا تھے اور ان کو دیکھا اور ایک عیسائی آئی اسپیشلسٹ کا واقعہ بڑا اس نے جو ہے تو آدمی کی آنکھ پہ کیا جب دیکھا تو چمک بالکل باقی بالکل چمک تھی. یہ آدمی مسلمان ہوا اور وہ جرمنی میں تھا, اس کا بھی ایسا تک اس کے حالات میں آتے تھے مسلمان ہوا. خیر میں بار اخبار سے پڑھ گیا میں اثر میں جانتا تھا بار اخبار کے لکھے ہوئے دیکھنے لوگ اس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر گھر میں بولتے نہیں اور یہ وہ بولتے نہیں یعنی میرے جانتا تھا بچہ بار اخبار کے پیغمبر کا جاری موجودات میں موجودات کر رکھے ہوئے آلے کو ووٹ پاؤں صحیح ہے نا کہ اور قرآن پاک کے جو نجی سائنس یونیورسٹی میں تعلیمات آتی ہیں اور نجی سائنس والے سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کی غلط چکراتی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے یہ بات قیامت تک چلتی رہی. بعد میں اس بات شروع کی تھی کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم جو انسان سے اللہ پاک سے بھی ہوتا ہے وہ شرک ہے اور شرک ایک جو ہے مسجدوں والا ہے اور ایک قائد رسوی والا ہے قائد رسوی والا ہے اور مسجدوں والا ہے کہ یہ بھی ان کو بیان کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں اور ایک شرک ہے وہ صوفیاء والا ہے. صوفیاء کی ایک توحید ہے اور ایک شرک ہے اور مولویوں کا بھی ہے کتابوں میں بیان ہوا توحید ہے اور ایک شرک ہے اور بڑی بڑی تشریحیں کرتے ہیں لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت کے آدمی کو اللہ پاک حکم توڑ کر فائدہ مل رہا ہو اور اللہ پاک حکم کو لے کر نقصان مل رہا ہو اس وقت آزمائش ہوتی ہے. اس وقت جس وقت آدمی اللہ کے حکم کو لے کر نقصان دیے اپنے سر کو آگے کر دیتا ہے تو یہ معاہد ہوتا ہے. اکاد رسی کو کھانے والا میری طرح مرڑ واحد نہیں ہوتا ہے. اس وقت جو توحید کو برتتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اور جو نہیں بن سکتا یہ ہوئے جو ان دشر کا لذن منظر کو لیا ہوئے جو فخر ہے تو خبر کا فتوا تو نہیں آتا لیکن عمل کر سکتا کو عمل کرنے کی ثابت کر دیا کہ میں بننا بگڑنا جو ہے وہ دنیا اور اسباب دنیا سے نہیں اور بننا بگڑنا جو ہے اس پر جو ہماری لائف کا پرواہ ہے اس کو میں نے پیٹ کے پیچھے ڈالا. یہ توحید و شرک یہ صوفیہ کی توحید یہ شرک ہے یہ شادیوں کی توحید و شرک کی طرف کی بات نہیں ہے. قبر کے پاس نہ جاؤ قبر سے مانگو یہ کرو اور وہ کرو نہیں لیکن جب وہ توحید برتنے کا وقت آیا تو اس وقت آدمی جو ہے ہتھیار ڈال دیا اور میرے بھائی جا اللہ پاک کی ذات و جلال کے ساتھ یہ تعلق درست نہیں ہوتا تو اعمال کے انبار فائدہ نہیں ملتا. ہمارے بڑے حضرات جو ہیں وہ سوا لاکھ بار اللہ اللہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے دو بجے گرمیاں سردیاں دو بجے ہوتی ہیں اور اشتراک تک سارا وقت میں ملا اشتراک تک سارا وقت میں ملا کیونکہ سر پر میں گیا تو باتیں پڑی تھی توڑ گیا کر رہے ہیں کر رہا تھا کہ سوا سوا لاکھ بار اگر یہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور یہ بارہ بارہ ہزار لا الہ الا اللہ کر رہا ہے لیکن تو اس کا پرمتا نہیں ہے اس کا ذات اللہ کا فرض نہیں. بڑے اللہ صاحب کے پاس بال کا لوگوں کو بلانے کے لیے لے جاتے تھے. ایک دفعہ ڈیرے کا فزیشن نہیں ہے اس کا کیا نام تھا پہلے بنگال میں ہوتے تھے ڈیرے کا ڈاکٹر عبداللہ شاہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کے ڈاکٹر صاحب ہے. میں عبداللہ شاہ یا وہاں چلے گئے ملے ملے ملنے کے بعد جواب ہمارے گا یا اللہ اس ٹوٹے ٹوٹے کا یا اللہ اس ٹوٹے ٹوٹے کا یہ نماز پر کہتے ہیں کہ حضرت صاحب سارا آدھے جی سارا آدھے کل افغانستان کی بمباری کی نہیں انہوں نے تو خوب کلا جن سے تو خود کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ہم بھی کھانا کھا کر سو جاتے کلا والا بھیا والا کلا افغانستان والے مباری کی بات اب کلا یہ جب دعا میں مانگی کہ جب دعا مانگی تو ڈاکٹر صاحب جانے والے کو پوچھتے تھے کہ کیا تاثر ہوا. میں نے نہیں پوچھا کر تاثر ہوا ہے تو ہوا ہے نہیں ہوا تھا مجھے اجلاس نہیں ہے تو نے مجھے ڈاکٹر صاحب کیا تاثر کیا حضرت صاحب کے بڑے جذبات تھے بڑے اچھے جذبات میں نے ڈاکٹر صاحب اس نے کیا جواب دیا آپ سمجھے اس سے جواب دیا نہیں یہ جذبات ہیں روس کا ٹوٹا ٹوٹا امریکہ ہو سکتا ہے جذبات ہیں جذبات کیا ہو سکتا ہے. او اللہ باپ نے اس بات کو کر کے دکھایا اللہ باپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا اللہ باپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا اللہ باپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جب وہ کسی کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتے ہو وہ ہو جاتی ہے. تو کل کے کام حضور کے ملنے میں تو وقت لگتا ہے ہمری لائی میں وقت نہیں لگتا ہے. جب سردار جنگ ہو رہی تھی نا ہم اس میں گانے پڑتے تھے دوسرے سال ہے اسی منٹ کا اور رات کو انسان نے ریڈیو پر تقریر کی کچھ اس کا ایمان باقی تھا اس آدمی کا ایمان باقی تھا. اس نے کہا کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے کہ اس نے جس قوم کو درکارا ہے جن کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس بات جب اس نے بولا ریڈیو پر اس زمانے میں باقی نے ریڈیو سب لڑکے سن رہے ہیں کان لگائے ہیں ایسے اس پر جب گٹھا بنایا ہوا ہے ہمارے اللہ کی وجہ سے اس بارے میں کمروپ نہیں جائے گا کل کی کپڑے سننے کے لیے وہ سننے کے لیے گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس وجہ نے سنا تو ہماری گگے تو پھٹ رہی تھی اور خون ہمارا باہر نکل رہا اور دل ہمارا چاہتے ایک سلام میں سارے ہندوستان کو رگڑ دیا. تمہارے کالی والے نے کہا کہ ہوائی اڈے پر بھارت کا بندوبست نہیں ہے جادو میں شیلٹر نہیں ہے تو پھر نکالنے والے تیار ہو کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ بالکل تیار ہے رات کے چوٹ پہلے کے لیے تیار ہو اپنے کا بالکل تیار ہے رات کے پہلے میں بمباری بھی ہو سکتی ہے پیرا ٹوپر بھی آپ اتر سکتا ہے سارے بندے باہر اترتا ہے اتر جائے اصل بھی آپ کو نہیں دیں گے ڈنڈا ونڈا آپ کو اپنے ساتھ کہتے ہیں کدال بیچتا لیتے اس پر ہم کیا ہوں گے کیا بات کر سکتا آپ صوفیہ کی توحید یہ صوفیہ کی توحید ہے میرے بھائی. سچ بات ہے کہ جب پھر بڑھا کر باقی لوگوں سے گلا جو ہے وہ بہتری کرتا گلا اہل دین اہل تصوف اہل علم اہل مدارس ان لوگوں سے کر رہا جس وقت یہ توحید کا تعلق اللہ کی ذات سے جلال کا اور یہ ہمت اور حوصلہ مرید کے قلب میں نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اس لیے کثرت اعمال پر جو ہے تو میرے بھائی کبھی نہ مطمئن ہونا ہے. کثرت کسی کے کثرت اعمال پر کثرت ذکر پر اس پر کبھی مطمئن نہ ہو جب تک کہ اس کے قلب میں ذات زلزلہ کو تعلق نہیں آیا کہ جب ذات زلزلہ کا غیر کا مقابلہ آ رہا ہو اس وقت وہ اللہ پاک کی ذات کو پکڑ لے بندو سے میاں تصف باللہ فقد ہدیا الی صراط مستقیم. ایسے صاحب کہتے ہیں پنجا بار کو پکڑ لیں مغلارے گھر کو پڑھنے کے بعد گھمایا کرتے تھے جو استاد صاحب سے پڑھے پشتوں میں پڑھاتے تھے انہوں نے بعد میں بات بھی پشتو نہیں تھی پشتوں کو بات ہی نہیں تھی پڑھا پشتو والے کے استاد صاحب نے کہا اچھا رب پورے منگولیا خاص کھڑو دے تو منگولیا اچھا رب پورے منگولیا خاص کھڑو میں یا تسم بل لائے فقط ہو گیا علاج راسم کو سکیم جس نے پنجا مار کے پکڑا اللہ کے جلال کو اس کو ہدایت کا رستہ ملا. رستہ ہدایت کا شروع ملا اس لیے میرے بھائی جس بات کے بارے میں مجھے زیادہ فکر روز بروز ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے اس بات کے پیدا کرنے کے لیے ہو اور ذکر کار کے بچکے جو مریضوں کو بتاتے ہیں لمبے لمبے قیام قیام قیام کر لیے آتے ہیں پھر ان کو میں بتایا کرتا ہوں کہ یہاں قیام کرنے والے کو ہیلتھ کلاسیں کچھ بھی پڑھنی ہے تین سارے تلاوت کو مرکم کرنی ہے تین سو بات مریض پڑھنا ہے تاکہ سارا دن مصروف رہیں. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ آخر میں اس بات کے لیے ہیں کہ اس کو وہ بات پر وہ پہچان وہ الگ الگ تصویر ہو جس کو کہ اسلام چاہتا ہے جس کے بارے میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس کو بیان کیا اور یہ جو میں نے آیت پڑھی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم کہ قیامت کے دن وہ دن جس طرح کے ماں اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بیماری سے باہر دل کام آئے گا اور وہ بڑی بیماری مہا بیماری جو ساری بیماریوں پر چھا جاتی ہے اگر باقی بیماریاں نہ بھی ہوں تو یہ بیماری ہے کل کو برباد کر دیتی ہے یہ وہ بیماری ہے صرف اور جس کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ بات حاصل ہونے کے بعد پھر آباد جو ہیں وہ ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں آباد پھر ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن کار وہ منظر تو گاڑی تب کرتی ہے جب گاڑی کا انجن ٹھیک ہوتا ہے پھر سیٹ کمزور بھی تھی تب بھی منزل ہو جاتی ہے ٹائر کمزور بھی تب بھی کمزور ہو جاتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں آگے آباد اور کل جو ہے یہ کل اور کل کی کیفیت جو ہے یہ وہ انجن ہے جو آپ کو بگائے گا داد الزلزلہ کی طرف اور داد الزلزلہ کے تعلق کی اور سر یہ بچوں کو میرے یہ سب آتا ہے بات سب آتا کہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے اپنے یہ کالج کا سفر ڈاکٹری کا سفر سائنس کا سفر بات کریں دلچسپی نہیں ہے. پہلے میں نے ایک بات میں نے دیکھے میں آپ کو بہت اچھا بجو سوکھیا کا ذکر بتاؤں وہ کیا ذکر ایسی حضرت بات کیا ہے لنب ذلفا ہو یہ کہتے ہیں کل لن تنفر کلمات ہو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا تو کہ اگر ہو جائیں سمندر سیاہی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لکھے تیرے رب کی باتوں کو لکھے رب کی باتوں کو لنفذ البحر قبل ان تنفد کلمات ربی تو سمندر ختم ہو جائیں پہلے اس سے کہ وہ اللہ پاک کی باتوں کو لکھ سکے چلو جی نا مستری مدد آ جتنے سمندر اگر اتنے برابر اور سمندر بھی آ جائے ان کی مدد کرنے کے لیے تو یہ سات سمندر اور سات سمندر اور چودہ سمندر اگر ہو جائیں اور وہ ان کی سیاہی ختم ہو جائے تو میں نے کہا پرخوا جتنا علم ہے بیان ہوا ہے یہ کلمات ربی شاید کر وقائق بیان کیے اللہ کے بزرگ کو بیان کیا ان کو کسی نے غلط کیا تو اس نے خود غلط کیا اسے اس کو رکھے بنایا خبر بنایا بجاتے خود کو غلط نہیں کیا وہ ایسا معیشت پر میں نے ساتھی سے بات کرائی کہ ایک ساتھی نے کہا معیشت کا علم غلط نہیں ہے وہ تو ہمارا روپئے کی تقسیم محمد رب کاروبار میں چیزوں کو بیان کر رہا ہے اور دوسرے نے کہا کہ نہ اس نے غلط کی ہے کہ ہمیں تو سود کہتی جا ترغیب اس میں دی جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر تو یہ علم درست ہی ہے اب آگے اس کو سود کی طرف سے گھیر کر اس نے خراب کیا جس کے ہاتھ میں آئے لیکن بر خدا ہم تو ان سب چیزوں کو جب پڑھتے ہیں تو ہم تو کلمات رب بھی پڑھتے ہیں اور اوپر جب غور کرتے ہیں تو ہماری تو رب رب ذات دلدلال کی یاد سے یاد کرنا ہوتی ہے اور دل پکارتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیری شان ہے تیری کی بریائی کتنی اسے اس نے کوئی آدمی آیا اور فرق آدمی تھا کون تھا یہ تو کہا ایک آدمی پہاڑ کے پتھر نکالتا رہتا ہے اس نے کہا لمبی کتاب جس میں پتھر نکالتا تھا تعمیراتی پتھر اس کو میں نے مارا اور مارنے کے بعد جو ہے تو پھٹی اور پھٹ اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کیڑے کیڑے نکلے زندہ چل رہا ہے تو ساتھی سے میں نے کہا کہ تو اس طرح کرنا کچھ جگہ کا اور ساتھی کا ساری کی ساری مقدار لکھ کر میرے پاس بات کر رہا کہ ایسی چیزوں کو ہم شاید رہتا ہے شاید کہہ سکتے ہیں اور آدمی کو کھا کرتے کسی کو شاید کو جا کر مل بھی لیا اس سے پوچھ بھی لیا سبحان اللہ کہ میں سب خدا آپ اس کو پڑھتے ہیں امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں ہم تو ذات کو گلاب کی مار کے لیے پڑھتے ہیں کہ یار تیری یہ شان ہے یہ کیوں آئی اور جس طرح تجھے کائنات کو بنایا اس طرح تجھے انسان کو بنایا اس طرح تجھے دوائی کو بنایا کہ احساس صاحب کو گدا ہو گئے نا اور آدمی کے احساس جو ہیں وہ احساس ہیں تو جو دوائیاں ادارے کے بارے میں دیتے ہیں نا جس جگہ پر جا کر جو اثر کرتی ہے آدمی اس کو محسوس کر رہا تو بعد میں کہا کہ ہمارا فزیشین جو ہے ڈاکٹر فضیل صاحب مجھے دوائی دیتا ہے تو میں چاہتا تھا آپ کی دوائی کر تو دوائی تو میں نے ٹھیک ہوئی لیکن فلان میرے اثر ہو گیا تو کہتے میں کتاب دیکھوں کتاب کا کہتے اور یہ لٹریچر میں لکھا ہوا ہے جس کا دائیں ڈبیٹ کیا ہے جس کا ایک دائیں ڈبیٹ ہو سکتا ایک دم مجھے میں نے عجیب کمپنی میں دوائی دی سات دن میرے دل کہہ کر گڑبڑ ہر گھنٹ میں تین حرکتیں دل کو مس کرتا تین بیٹ مس کرتا اس نے کہا اس پہ یہ سائڈ افیکٹ کا لکھا ہوا ہے میں نے کہا اللہ پتا کرے کہ یہ دور ہو جائے یہ باقی تو رہے تو بات کیا میں آپ کو سمجھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی ہے میرے بھائی جیسے میں نے کہا کہ آپ کو آپ ان علوم کو ان کو کلمات ربی کے طور پر پڑھے اللہ کی ماں باپ کے طور پر پڑھے تمہارے خراب میں سے ساتھی نے ذکر کیا ایک عجیب ہاتھ بنایا ہم نے کہا کہ میں شہر چلا گیا شادی میں شامل ہونے کے لیے شہر کے ہمارے مریض جو ہیں یہ پڑھے احتکاب میں پشاور شہر پنجاب کے پشاور شہر کے پڑھے احتکاب کے مریض ہوں تو میں کبھی مزاق میں کھا کرتا ہوں ضروری اتنا ہے پھر سڑا جھڑی ہی نہیں یہ سڑے ہی کہ زبانوں میں کہ کیری یاد ہے کہ کیری کہہ رہے ہیں. وہ پنجاب گئے تو چنڈوڑ کے مریضوں کے پاس گئے میں اس کے اندر تھا, انہوں نے گاڑ کے کمرے کے اندر ہمیں بستر ڈال رہی اندر جا کے میں کہوں اس کے اندر ہوں تو سکوں جو جی پڑھتا تھا جی مغل پڑھتا کون پورا بند رہے سارے جہاز بند رہے اکیلے نہیں جاتا. صبح دیکھتے ہیں جب اندھیرا تھا دماغ کے لیے جا رہا تھا تب ہم نے گھر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کھیل کے شادی بجائے کرنے کہا کہ آج جب دکھوتا سب راش ہے کہ تو میں چلا گیا تو شہر کی لڑکیاں وہ بنے خرید ہوئی وہ نومبر گئے شادی شدہ ہو ان کا اس کو جماعت اور شادی میں جو آپ کے آتی ہیں تو کوشش کر کے آتی ہیں بولے کہ بڑوں کے قاضی صاحب کہہ رہا ہے کر کے قاضی صاحب تو اس کی اپنی کوئی پوتی ہے اس کی شادی اس کی ہو رہی ہے آج کل نہیں جہاں جو باہر لے جاتے ہیں کسی جگہ پر پھر اس کو درست کر کے لاتے ہیں نام نہیں لیتا تو ویسے بات کیوں نام نہیں اس کی شہرت ہوتا سوائی اجی صاحب بتایا تو اس سے اس طرح پوچھ پاتے ہوئے جا رہا ہے اجی صاحب کا اپنا نہیں لگ رہا تو دے لگتا کہ تب وہ شادی نہیں بات لے جاتے میں یہ سب تو بڑی خدا دی تھی سر نے کہا کو لے گئے کے ساتھ بلندا تھا اور غیر شادی شدہ تھا ان کی صحت کے لیے پیچھے آ رہا تھا کہ ہوتا کے ساتھ کرتے تو آگے کہتے میں دیکھا تو مجھے تو ہو گیا بچے خود کو مجھے ٹھیک ہے حضرت صاحب کو کیجیے مجھے کہتے مجھے بات بجے بات کیوں دیکھا تو دل میں آیا کہ پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کہیں کیا خبر تھی یہ رویت موت کا پیغام ہے. اب کلی ہے کلی بننے کے بعد پھول ہو جاؤ گی بس پھل ہو جائے گا کلی پھول کا نام و نشان ہے. کا خیال آیا کہ سارا اپنے دماغ جو ہے یہ مٹ جانے والا ہے فنا ہو جانے والا ہے کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ بار بار یہ کب میں اس کا تکرار ہوتا رہا اور کیفیت بہت بہت ہی ہو جاتی خود بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی خود بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے. کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے. کلندر خراب تھا سنا کلندر ایپ تو کلندر ہوتا ہے آج کل جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کے چھٹے پر سامنا بیٹھے ہوئے ہیں مائن بہو کے دہائی مردانی پر سامنا بیٹھے ہوئے ہیں تو جس وقت تھوڑا سمجھ جنگی آزادی ہو رہی تھی ان سب گدیوں نے انگریزوں کی مدد کی ہے سوائے سنگت یہ ملتان کی شاہ محمود کی گدی نے تو 2000 آدمی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے دیا ان کی جو ہوا اور آج بھی اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ 5 فٹ کے ساتھ اور ہری چمڑے کے ساتھ خود تلوار لے کر میدان جنگ میں کھڑا پتھرا تھا. جب اسے بری قدم نہ ہوتی اور رشید احمد گنگوئی جائے تو یہ لڑ رہے تھے اور آپ جان شہید اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر شاملی کے توفانے پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور آپ جان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید اور قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو سر میں گولی لگی اور آپ پھر آپ اللہ نے اس کے سب کو ظاہر کر دیا اور قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کے تو لڑتے جب میں آگے بڑھا تو آگے سے اتنا مضبوط سکھ فوجی انگریز کی طرف سے آ گیا انگریز کا جو فوجی تھا کہ مجھے اندازہ کے بعد وقت آخر ہو گیا اور شہادت مقدر ہو رہی ہے. کہ پھر یہ ہے تو یہ ہمارے بنانا تھا مادر کہ جو آیا تھا یہ ان اللہ احترام ہم بارہ ہوں جنرل ہو رہے جنرل جو کاف ان حفیظ مل رہے بھیا تو لوگ نہ یہ پہلے قدر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں ہو گیا تو یہ پہ جا کے پڑھ کر اپنے آپ کو بروانا نہیں ہے. چلے گا تو شاید وقت ہو رہا ہے کہ جب وہ آگے بڑھا تو میں نے کہا پیچھے دیکھو، کہ میرے اکیلے دیرتا بدوار کو جو پیچھے بڑھ کر دیکھا، میں نے مائی پلا رہا ہوں سر دے رہا. خاص بات یہ تمہاری گدی نشین جو تھے یہ انگریز کی چاکری کرتے ہوئے اس سے جاری، اس پنجاب کا کیا ہوگا جس کا اتنا جو نہیں ہے، کبھی تک ان کو انہوں نے پیر بنایا ہو، اس پنجاب کا کیا ہوگا، اس سندھ کا کیا ہوگا. اس کراچی پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسے تو نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ تو ہو رہا ہے اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، تب ہوتا ہے. وہ کہتے مشینوں کا تذکرہ آ گیا، وہ کہتے مشینوں کا بھی تذکرہ آ گیا. ایکٹر کا کیلنڈر ہوتا ہے جس کی ڈاڑی صاف، منہ صاف، سر صاف، تن صاف، من صاف، یعنی اوچر سے برابر ہوئے اٹھے اوچر وہاں سے ختم ہوئے، پیشاب پکانے کا پتہ نہیں چل رہا، آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا، شروعات کمیز کا اس کو پتہ چل رہا، ایک لگ رہا. یہ میرے بھائی سے نظر نہیں ہوتا، سردر کا دوسرا باقاعدہ آئے لگایا لایا بابل لو مت لایا منی لایا تھا، یہ سلندر سلندر یہاں بیان ہوا ہے. کسی کو پڑھ سکتا شاید سکون آؤں پر سکون نہ ہو سکون آؤں جی کسی کی ملاوٹ پرواہ نہیں کرتے، مومنین کے نرم ہوتے ہیں، بات آگے مضبوط ہوتے ہیں، کلر کے ظاہر امار کم ہوتے ہیں، لیکن اس کی دا، اس کا دل، اس کی رگ رگ، اس کی سوچ فکر ساری یادیں لائن سے معمول ہوتی ہیں. وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے اس کو ذکر کی کیفیت آتی ہے، اس کی نگاہ ذکر ہوتی ہے، اس کا سننا ذکر ہوتا ہے، بولنا ذکر ہوتا ہے. لہذا اس کو اتنی تکلیف نہیں کرنا پڑتی ہے، ہر گھڑی یاد الہی کی محویت ہے اور مشاہدہ حقائق کی محویت ہے، اور اس چیز میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا اس میں ہو رہا ہے. لہذا اس کے کل اوقات ذکر ہیں، کل اوقات ذکر ہیں. میرے بھائی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، رنگیں لگتی ہیں، وقت لگتا ہے، پھر اللہ پاک تھوڑی تھوڑی کر مانتا ہے، تھوڑا مانتا ہے دیتا بہت ہے، مانتا تھوڑا ہے لیتا تھوڑا ہے، بس دیتا ہی نہیں ہے، لین دینے کی آپ نیت کر لیں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے اور عطا بہت کرتا ہے. تو اس کا ہو جا ہردے کی طرح ہوتا ہے کہ من کان اللہ کان اللہ ہو کر جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جب تعلیم پڑھتے تھے سر زمانے میں یہ بہت ساری چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، ایجاد کی بھی تھی، آپ منی میں ہی آئی تھی، لڑکے بہت یہ گانے پانے بہت کرتے رہے، چاہے بڑا مشہور گانا ہو لڑکے ہو تو گاؤں میں ہوتے ہیں جوان تو اس کے جواب میں اس زمانے میں نے کسی میں نظر نہیں کی کہ زندگی اسی کی ہے جو بھی کی طرح ہو گیا، جس میں تیری لگن نہیں، سب کچھ کی وہ سب کچھ وہ گویا کھو گیا، تاروں میں ہے چمک تری، پھولوں میں ہے مہک تری، سبزے میں ہے لہک تری، چڑیوں میں ہے چہک تری. تو چڑیوں کی چہک سے دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، پھولوں کی مہک سے دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، سبزے کی لہک سے دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. کیونکہ ہر چیز میں جلوہ الہی نظر آتا ہے، ہر چیز سے یاد الہی نصیب ہوتی ہے. یہ کلندر کا ذکر سنت ہم نے بھی لیا، لیکن پہنچنے کے لیے وقت چاہیے، وقت چاہیے، وقت چاہیے، کوشش چاہیے، محنت چاہیے. اور ہوتا ہے یہ بھی چلی ایسا پچھلے سارے میں لکھا تھا شعر میں نے مولانا اللہ اللہ کل کی تعلّہ شوئی یہ تو بولا اس کو اللہ بھی اللہ اللہ کا تاکہ اللہ اللہ ہی ہو جائے اور یہ حق بات ہے اللہ کی قسم یہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ کم کتا اللہ شری یہ سب ہونا آسست اللہ مشر یہ بات ہو جاتی ہے اللہ کی قسم ہو جاتی اگر آدمی کرے تو اللہ تبارک والا عمل کی توفیق عطا فرمائے گا دوسرے ساتھوں میں قیام ہوتا ہے دوسرا قیام صبح کا وقت ہوتا ہے اور صبح کے بیان کے بعد جو تیسری بجٹ ہم کرتے تھے وہ سواد جواب پوچھنے کے لیے کوئی تاریخ ہو رہا ہے کہ جواب کے لیے رکھیں گے اس میں جو ہے ساتھ ساتھ شامل ہم دوسری صبح کا بیان ہوگا اور تیسرے جو ہے تو ساتھی دور سے آتے ہیں تو ان کو گلا ہوتا ہے کہ ہم خط لے کر آئے جواب نہیں ہوا پوچھنے کے لیے آپ کے جواب نہیں ہو یہ جواب اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین.